Tu program Trzecie Polskiego Radia. Niedziela, 5 listopada, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Strzelanina w kościele w Teksasie. Są ofiary śmiertelne, podają lokalne media. Obniża się poziom wody na Żuławach Elbląskich. W regionie cały czas jednak istnieje zagrożenie powodziowe. W archidiecezji lubelskiej zbierane są pieniądze na pomoc dla Syryjczyków. W kościele w amerykańskim stanie Teksas wybuchła strzelanina. Lokalne media podają, że zginęło kilka osób, a kilkanaście osób zostało rannych. Według doniesień sprawca wszedł do kościoła i otworzył ogień do zebranych tam wiernych. Po policyjnym pościgu został zabity. Na miejscu są dziesiątki radiowozów i karetek pogotowia oraz policyjne helikoptery. Tożsamości sprawcy na razie nie ujawniono. Nie wiadomo też, jaki był jego motyw. Do ataku doszło w kościele baptystycznym Sutherland Springs na południu stanu. Zagrożenie powodziowe na Żuławach Elbląskich mimo usunięcia zatorów na dopływach jeziora Druzno wciąż istnieje. Służby zwracają uwagę, że na szczęście woda w rzekach i samym jeziorze powoli się obniża. Zagrożenie powstało, gdy tydzień temu zaczął padać obficie deszcz i z powodu silnego wiatru doszło do cofki z Zalewu Wiślanego. To sytuacja wyjątkowa, dawno nie było zbiegu tych dwóch zjawisk, stąd takie skutki, wyjaśnia Marcin Jacewicz z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Takie zjawiska następują bardzo rzadko. Albo jest od morza, albo jest od lądu. A w tej chwili mamy to wszystko razem. I w związku z tym na zasadzie naczyń połączonych jest podparcie od morza. Powolutku ta woda schodzi. To nie jest kwestia godzin, to jest kwestia dni. Także to będzie jeszcze trwało 2-3 dni, ale widać, że sytuacja się poprawia. Zagrożenie monitorują od samego początku służby wojewody warmińsko-mazurskiego, mówi Krzysztof Kuriata, dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. Cały czas musimy monitorować sytuację. Taka nasza rola, taka rola służb gminy, zarządcy wałów, zarządcy rzeki i wojewody siłą rzeczy, który stara się to wszystko jak najlepiej skoordynować i w porę zadziałać. Wskazuje na to, że występujemy po raz kolejny o pomoc ze strony wojska. I bardzo szybko się to udaje, za co jesteśmy bardzo, bardzo mocno wdzięczni. Sytuacja z podtopieniami w zachodniej części powiatu elbląskiego w rejonie Druzna powtarza się co roku. Jedną z przyczyn zatorów i przecieków wałów jest ich niszczenie przez bobry, które upodobały sobie żuławy. Lubelszczyzna dla Syrii to w tym roku hasło Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym w archidiecezji lubelskiej. Pieniądze zbierane przy kościołach będą przeznaczone na pomoc dla Syryjczyków na miejscu. Taki był apel syryjskich biskupów, mówi rektor kościoła świętego Wojciecha w Lublinie ksiądz Mirosław Ładniak. Wielokrotnie biskupi z Syrii podkreślali, że tamtejsi mieszkańcy nie chcą uciekać ze swoich ziem. Oni chcą tam żyć, bo to jest ich ojcowizna. Dlatego pomaganie na miejscu potrzebującym jest naszą powinnością. Stąd zachęcam wszystkich, by faktycznie do tej akcji włączyć się i modlitewnie, i materialnie. Zebrane środki mają być przeznaczone na odbudowę domów, szpitali, szkół, na lekarstwa i żywność. 600 demonstrantów wdarło się na teren odkrywkowej kopalni węgla brunatnego w Nadrenii Północnej Westfalii. To w ramach protestu przeciwko wykorzystywaniu szkodliwego dla środowiska surowca do produkcji energii elektrycznej. Z powodu blokady właściciel kopalni zmuszony był przerwać na pewien czas wydobycie. Policja usunęła demonstrantów używając gazu pieprzowego. Zatrzymano jedną osobę. Wcześniej w pobliżu kopalni odbył się wiec, w którym wzięło udział 2,5 tysiąca osób. To był serwis Trójki. Sport i Monika Sułkowska. Górnik Zabrze liderem Ekstraklasy po 15 kolejkach, ale po piętach depcze mu Legia Warszawa, która w spotkaniu kończącym tę serię rozgrywek 3-1 wygrała na wyjeździe z Pogonią Szczecin. Krakowia zdobyła dziś cenne 3 punkty, 2-1 pokonała Zagłębie Lubin, także 2-1 Termalika wygrała z Piastem Gliwice. Teraz czas na przerwę na mecze reprezentacji narodowej, towarzyskie z Urugwajem i Meksykiem. Gorąco dziś w Premier League, gdzie w hitach kolejki oglądaliśmy obie drużyny z Manchesteru. Dzień był szczęśliwy tylko dla City, które pokonało Arsenal 3-1, United przegrali 0-1 z Chelsea. Citizens z dużą przewagą prowadzą w tabeli Premier League. We Włoszech dziś remis Napoli oraz zwycięstwa Juventusu i Romy, a w Hiszpanii trwa spotkanie Realu Madryt z Las Palmas, na razie bezbramkowy remis. Kolejna porażka Vive Kielce w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych, 3. w 6 kolejkach. Kielecka drużyna na wyjeździe przegrała z Paris Saint-Germain 28-33 i w grupie zajmuje 6. miejsce z 4 punktami. Z inną francuską drużyną, tyle że u siebie, przegrała także Orlen Wisła Płock 20-32 z Nantes. Ekipa z Płocka z jednym punktem jest przedostatnia w grupie A. Mateusz Rudyk zajął 2. miejsce w sprincie podczas zawodów Pucharu Świata w kolarstwie torowym rozgrywanych w Pruszkowie. Rudyk w kwalifikacjach ustanowił nowy rekord Polski. Wcześniej Justyna Kaczkowska wygrała indywidualny wyścig na 3 km na dochodzenie. Ten doping naprawdę dużo daje, można wpaść w taki trans i nie myśleć właśnie o tym, jak będzie. Nie martwiłam się o to podczas wyścigu, po prostu szło. Bardzo mnie to nakręcało, jak słyszałam kibiców i chciałabym im bardzo to podziękować. Pruszkowski Tor będzie areną Mistrzostw Świata w kolarstwie torowym w 2019 roku. Jack Sock wygrał turniej w Paryżu i awansował do kończącego sezon turnieju ATP Finals w Londynie. Amerykanin w paryskim finale pokonał Serba Filipa Krajniewicza 5-7, 6-4 i 6-1. W ósemce turnieju Masters oprócz Socka są także Nadal, Federer, Aleksander Zwieriew, Tim, Dimitrov, Cilic i Goffin. Z Paryża płyną także dobre wieści dla nas. Łukasz Kubot i Marcelo Melo wygrali tam zmagania deblistów. To szósty w tym sezonie turniejowy triumf polsko-brazylijskiego duetu. Kubot jutro zostanie liderem rankingu deblistów. A ja dzisiaj po raz ostatni miałam przyjemność prezentować dla Państwa wiadomości sportowe w Trójce. Nie mówię jednak żegnaj, ale do usłyszenia z Londynu. Na zachodzie kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami słabe opady deszczu w partiach szczytowych Sudetów, przechodzące w opady śniegu, na Pomorzu Wschodnim i na Kaszubach lokalne mgły ograniczające widzialność. W dzień w województwach wschodnich i południowo-wschodnich zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Tauronie obniżamy ceny prądu i gazu w całej Polsce. A gdy w domu zepsuje Ci się sprzęt, naprawią go serwisanci i dodajemy jeszcze 300 zł na prąd. Bo słuchamy potrzeb Polaków. Właśnie tak powstała czysta oferta Twoje 300 w Tauronie. Aktywuj Twoje 300. 555-444-555. Opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z taryfą operatora. Naprawa urządzeń przez 2 lata do 6000 zł. Szczegóły w regulaminach na tauron.pl. Ukośnik Twoje 300. Czy chciałbyś być zawsze w męskiej formie i cieszyć się udanym seksem? Zażywaj regularnie suplement diety Permen King. To kompozycja naturalnych składników oraz L-argininy. Zawarty w Permen King Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskich tabletek Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown wrzesień 2013. Tylko teraz Permen dostępny w niższej cenie. 20 plus 10 tabletek gratis. Sprawdź promocję w dobrych aptekach. Walmark. Szefie, jak mamy to ciąć? Na pół! W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład srebrna lodówka Bosch, technologia No Frost, energooszczędna klasa A+. Zapłać teraz 799 zł, a resztę bez żadnych dodatkowych kosztów za pół roku. Oferta dotyczy kredytu z RRSO 0%. Regulamin akcji w sklepach i na mediaexpert.pl. Decyzja o przyznaniu kredytu podejmie bank. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nie wierzę w śmierć. To brzmi jak prowokacja metafizyczna, ale jednak prowokacja, a szczególnie w tych dniach. Śmierć jest takim pojęciem, z którym sobie na szczęście nie radzimy. Bez względu na światopogląd, czy religijny, czy ateistyczny, w związku z tym warta jest zainteresowania, bo skoro w coś wątpimy, to znaczy, że to coś zadaje nam pytania. A jak się zadaje nam pytanie, to gdzieś u licha musi być odpowiedź. Magazyn bardzo kulturalny. Na spotkanie z ojcem poetą Wacławem Oszajcą zaproszę Państwa w drugiej części tego wydania magazynu, 1 listopadzie. A teraz połączymy się ze studiem w Radiu Poznań. Podróż dobiegła końca. U jej początków postawiłem pytanie, gdzie leży Polska. Odpowiadałem, formułując zarazem wstępne tezy, że nie tam, gdzie do tej pory leżała i że zmiana położenia jest wynikiem kryzysu powiązań. Zaznaczałem równocześnie, że nasza wyprowadzka z dotychczasowej mapy odbywa się w niewiadomym kierunku dla niewiadomych celów. Razem z podróżą dobiega końca pewien etap historii Polski. W studiu Radia Poznań jest pan profesor Przemysław Czapliński z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, badacz literatury, kultury, najkrócej mówiąc, oczywiście autor nieprzeliczonych, chyba tak się mówi po polsku, książek. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Rozpoczęliśmy od końca, panie profesorze, od ostatniego rozdziału książki, o której będziemy rozmawiali w części pierwszej tego wydania magazynu. Rozdział ów nosi tytuł? Geografia późnej nowoczesności. A książka nosi tytuł? Poruszona mapa o geografii wyobrażonej w literaturze polskiej przełomu XX-XXI wieku. No proszę. I przywitajmy przywiozłam tę książkę z 21. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie przed tygodniem, podczas których to targów otrzymał pan nagrodę imienia Jana Długosza za tę książkę właśnie. Gratulujemy. Bardzo dziękuję. Dodajmy, że wręczono ją po raz 20., a kiedy była ustanawiana w roku 98, został pan laureatem Nagrody Kościelskich i to odkryliśmy podczas spotkania po gali Jana Długosza 2017. Symboliczne, prawda? Chciałbym, żeby było w tym coś symbolicznego, ale jakkolwiek by było, jest to sympatyczne, radosne. A teraz będzie jeszcze radośniej, bo jutro będzie pan profesor obchodził 55. urodziny. A to dopiero, gdzie pani to wyszperała? Tam, gdzie wszyscy szperają. Aha, no tak. No, nie bądź bezpieczny, Wikipedia pamięta. Dalszych sukcesów życzymy więc. Bardzo dziękuję. Dodam naszemu rówieśnikowi, gdyż Trójka również w 62. roku urodziła się. No. Pan trochę młodszy, bo z listopada. Podjął się pan profesor niemożliwego pochwycenia literatury polskiej w stanie jej tworzenia w zasadzie, bo jest to próba rekonstrukcji historii literatury polskiej najnowszej, ostatnich 30 lat, ale nie kalendarz wyznacza jej etapy, lecz, uwaga, właśnie tytułowa mapa. A więc są na niej równoleżnik i południk, osie wschód-zachód, południe-północ. No a metodą, którą pan profesor obrał, przepraszam, że ja tak dużo mówię, ale chciałam się pochwalić, słucham z radością. Doświadczenie lekturowe polonistki starszawej już. A metodą, którą pan profesor obrał, jest metoda podróżnika. Czy możemy w ten sposób zacząć? Możemy, chociaż mógłbym tę ostatnią informację lekko skorygować. Ja sobie wyobraziłem, że jestem kimś w rodzaju przekupnego celnika. Leniwy, dający się zblatować celnik. Taki celnik bardzo pobłażliwie patrzy na wszystkich naszych krajan, pisarzy oczywiście, którzy wyjeżdżają za granicę i pozwalam im wywieźć wszystko, chociaż z dużym zaciekawieniem patrzę na to, co zostawiają. Natomiast z ogromnym zainteresowaniem czekam na ich powrót i kiedy wracają, gotów jestem wybaczyć im wszystko. Niech szmuglują, co tylko chcą. Zadaję im tylko jedno pytanie i sprawdzam tylko jedną rzecz. Proszę o to, by opowiedzieli mi, czego się dowiedzieli, co poznali. Opowiedz mi swoją historię. W zamian za opowieść, w zamian za narrację, gotów byłem podarować im wszystko i muszę powiedzieć, że wiele zyskałem. Niemniej używa pan metafory podróży, to raz. Tak, oczywiście, tak. Dwa, słowa, które powtarzają się, myślę, że są kluczowe, to mentalny oraz narracja. Narracja jest bardzo modnym w ponowoczesnym świecie słowem. A to prawda. Dlaczego mentalność, dlaczego narracja, chociaż właściwie może raczej wyobraźnia. Wyobraziłem sobie tak oto aktualną sytuację historyczno-polityczno-kulturową, cywilizacyjną sytuację, że następuje mocna reorganizacja całego świata i to zarówno jeśli weźmiemy pod uwagę to, co się dzieje w obrębie Unii, jak i to, co się dzieje pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami i tak dalej, i tak dalej. Zmieniają się rozmaite konfiguracje i zadałem pytanie o to, co na ten temat ma do powiedzenia, ma do zaproponowania literatura polska. I zauważyłem taką bardzo ciekawą rzecz, a mianowicie na samym początku idzie wyobraźnia, nie realistyczna fotografia tego, co się gdzieś widziało, tylko właśnie idzie wyobraźnia. To ona jakby jest szybsza od oka. Ta wyobraźnia potrafi się pożywić okruchami danej rzeczywistości do tego stopnia, że właściwie możemy nawet nie jechać do obcego kraju. Wystarczy nam właśnie sugestia, pocztówka, skromna czyjaś opowieść, kawałek filmu, zasłyszana plotka, żeby wyobraźnia już zaczęła pracować i rozbudowywać sobie wizerunek tego obcego świata. W pewnym momencie jednak, kiedy potrzebne jest powiązanie rozmaitych szczegółów, czyli odpowiedź na pytanie, a jak tam żyją ludzie, a ile zarabiają, a czy istnieją różnice pomiędzy autochtonami i przybyszami, pomiędzy kobietami i mężczyznami, pomiędzy dziećmi i dorosłymi, jak wygląda gospodarka. Tak czy owak, kiedy pojawiają się te tysięczne pytania dotyczące rzeczywistości, to wtedy właśnie potrzebna jest narracja. Dlatego, że narracja jako jedyna potrafi wiązać zróżnicowane, bardzo często niespójne elementy w pewną sensowną całość. Po co jest ta narracja? Otóż ta narracja jest właśnie po to, żeby opowiedzieć mapę, ponieważ mapa nie jest obrazem obiektywnego obszaru, terenu. planu. Mapa jest pewnego rodzaju modelem, a dla mnie jest siecią powiązań między rozmaitymi punktami. Miastami, wioskami, rzekami, lasami, drogami i tak dalej. W tym sensie prawdziwe pytanie, jakie zadajemy mapie, to nie gdzie to leży w odległości jakiej od czego, ale w jakiej to jest plątaninie, w jakiej to jest sieci, dane miejsce, dany region. Krótko mówiąc, moja podróż dotyczyła tego, w jaki sposób literatura wiąże nasz obszar, nasze społeczeństwo, naszą teraźniejszość z większymi całościami, do których do tej pory należeliśmy. Te cztery większe całości pokrywają się zasadniczo z kierunkami geograficznymi, czyli w kierunku zachodnim weszliśmy do Unii Europejskiej. Na południu od kilkudziesięciu lat istnieje w miarę wyrazista Europa Środkowa, na północy istnieje coś, co przyjęło taki obszar Skandynawii wyobrażonej i wreszcie na wschodzie są najpierw bitwa Białoruś-Ukraina, a potem jest Rosja i to jest oczywiście ten kierunek geograficzny i ten obszar, do którego przynależeliśmy z chęci i bez naszej chęci. Literatura polska odpowiada na pytanie, jak wygląda ta sieć powiązań, przede wszystkim dezaktualizując dotychczasowe mapy. Czyli literatura polska zrobiła coś bardzo istotnego dla mnie, a mianowicie narobiła bałaganu. To znaczy pokazała nam, że nasze dotychczasowe wyobrażenia, na przykład o tym, że na wschodzie jesteśmy jakoś powiązani z sąsiadującymi z nami państwami przez dawną topologię kresów, to jest złudzenie. Złudzeniem jest to, że bardzo się różnimy od Rosji. Można by nawet powiedzieć, że w ciągu ostatnich kilku lat im bardziej chcielibyśmy się retorycznie oddzielić od Rosji, tym bardziej się do niej zbliżamy i upodabniamy. Złudzeniem jest według literatury polskiej istnienie Europy Środkowej i nieaktualna już jest mapa, zgodnie z którą należeliśmy do Unii, na zasadach, które zostały ustalone i podpisane w 2004 roku w momencie akcesji do Unii Europejskiej. Krótko mówiąc, ten bałagan, taki cudowny rumpelsztos, którego narobiła literatura, to było wietrzenie naszej świadomości, takiej właśnie wyobraźni geograficznej, czy też geografii wyobrażonej. Literatura powiedziała, to wszystko trzeba wymyślić od nowa, ponieważ to są wszystko anachroniczne, nieadekwatne, niekompletne powiązania, z których nic nie wynika, tak? Nic nie wynika z tego, że będziemy upominać się o naszą współobecność na Litwie, Białorusi, Ukrainie, jeżeli będziemy przywoływać do tego kresy. Tak samo nie uda nam się powiązać z Rosją, jeśli będziemy twierdzić, że my jesteśmy Europą, a oni są Azją i tak dalej. Jeśli będziemy łudzili się, że konstrukcja czterech państw tworzących czwórkę wyszehradzką tworzy cokolwiek poza taką grupą rekonstrukcyjną, prawda? Która spotyka się co kilka miesięcy i udaje, że cokolwiek ustawia. No i nic zgoła nie wyniknie z faktu, że będziemy sądzili, iż sama obecność w Unii decyduje o trwałości powiązań. Zazdroszczę studentom pana profesora. Chciałabym takich wykładów słuchać godzinami, ale jeżeli pan profesor pozwoli, to ja teraz otworzę książkę jednak. O, otwieram ją na spisie treści i cóż zauważam, że... Rozdział pierwszy dotyczący Rosji. Tak, liczy około 170 stron. Rozdział drugi dotyczący Zachodu. No, głównie Niemiec, około 50 stron, a więc mniej niż połowa tego pierwszego. Rozdział trzeci poświęcony owemu widmowemu południu, czy tej Europie Środkowej widmowej, około 90 stron, a więc lekki wzrost w stosunku do poprzedniego. I rozdział czwarty, północ, to około 70 stron. Przypominam, wschód najwięcej miejsca zajął, a najmniej zachód. Czyli takie zachwianie na linii poziomej, powiedziałabym. Tak, otóż ja uważam, że kultura polska w ciągu ostatnich 30 lat zaproponowała swego rodzaju przeprowadzkę. Ta przeprowadzka miała polegać na tym, żeby po uświadomieniu sobie nieaktualności tych dotychczasowych powiązań albo ich nieadekwatności, żeby dokonać reorientacji z osi wschód-zachód na oś północ-południe. Mhm. To oznacza, żeby przestać się przymierzać do takiej fantomowej ucieczki od Rosji, która polega głównie na tym, że się fantomowo przybliżamy do zachodu, ścigając rozmaite wyznaczniki zachodniości typu PKB, zaludnienie miast albo odsetek ludzi z wyższym wykształceniem i tak dalej, bo to wszystko jest po pierwsze unowocześnienie naśladowcze, a po drugie droga, która prowadzi prędzej czy później zawsze do stwierdzenia, że jesteśmy przedmiotem pewnej obojętnej relacji kulturowej. dla Zachodu. Więc zamiast tego upokorzenia, tej nowoczesności imitatywnej, literatura polska zaproponowała coś, co można by nazwać właśnie taką reorientacją mapy geografii wyobrażonej, tak abyśmy swój układ odniesienia lokowali na osi północ-południe. I teraz, żeby dokonać czegoś takiego, jak wyprowadzka z osi organizującej nasze myślenie od 300 albo 400 lat, trzeba było bardzo głęboko wjechać niejako na wschód, żeby osiągnąć bardzo ważną samoświadomość z tym związaną. Dlatego właśnie istnieje w książce pewna dysproporcja pomiędzy materiałami dotyczącymi wschodu a zachodu. Właśnie dlatego, iż najbardziej dramatyczna jest ta część osi, która łączy nas ze wschodem, że tam jest najwięcej rozmaitych wmówień, mitów, stereotypów, czasem ciekawych, czasem groźnych, czasem niebezpiecznych. Lęków. Właśnie dlatego, oczywiście, ale także bardzo ciekawych nadziei. Właśnie dlatego jest tam najwięcej ciekawej literatury, dobrej literatury. Zaczyna się nowy okres w polskiej historii, niemal na samym początku pojawia się książka Kapuścińskiego Imperium, prawda, która jest taką jakby pieczęcią postawioną przez wielkiego reportera na końcu procesu historycznego zwanego Związkiem Radzieckim. Tam jest oczywiście w tej książce mnóstwo złudzeń, mnóstwo takich pożyczonych trochę spostrzeżeń, ale tak czy owak jest to książka ważna. No i dalej jest jeszcze lepiej, prawda? Hugo Baader, Mariusz Wilk, Andrzej Stasiuk, a nawet jeśli się dobrze temu przyjrzeć, prawda, no to Dorota Masłowska. Jej debiutancka powieść Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną, choć w tytule ma ruska, to w samej książce nie ma ani jednego Rosjanina. I to jest, mam wrażenie, jakby istota tego problemu. Rosja jest w nas. Rosyjskość, ruskość, wschodniość jest w nas. I podobnie tutaj, jak, przepraszam, we wschodzie Andrzeja Stasiuka. Tak. Dlatego tak daleko trzeba było jechać, żeby jak zwykle odkryć na samym końcu tej podróży samych siebie. A więc tutaj pojawiają się pewne ślady chronologii, bo od Ryszarda Kapuścińskiego po, powiedzmy, Ziemowita Szczerka. I teraz zobaczmy, jak to wygląda w rozdziale drugim, kiedy wyruszamy na zachód, przekraczamy tę płynną granicę z Niemcami. I tutaj zaczyna pan, no znów jakby chronologicznie, czyli tak, tak, od Szczytelskiego. Ta zasada w całej książce obowiązuje. Nie tylko przestrzeń, ale również i chronologia. Właśnie nie, że nie tylko czas, lub czas w mniejszym stopniu, jak to w historii literatury bywa, on dominuje, tylko jest on, no przynajmniej zrównoważony właśnie przez te przestrzenne czynniki. Tak, ale ja w każdym rozdziale usiłuję mniej więcej zrekonstruować tę samą historię, jak chodzi o pewien porządek czasowy, a mianowicie zaczynam najczęściej w połowie lat 80., na początku lat 80., ponieważ wydaje mi się, że z punktu widzenia kultury polskiej ten okres, jednak, połowa tak. lat 80. jest ważniejszy od 89 roku. Kultury, nie tylko literatury. To jest właśnie ten moment, kiedy kultura polska zaczyna wytwarzać obraz, projekt innego społeczeństwa i innej geografii wyobrażonej. I od tego momentu idę w przód. I w tym przypadku, jak chodzi o powiązanie, o relacje polsko-niemieckie, o tyle jest mi trudniej, że na temat pojednania polsko-niemieckiego napisano być może już dzisiaj tysiące książek. Ale ja wybrałem do tego rozdziału i dlatego on jest taki skondensowany i krótki. Wyłącznie te książki, które utrudniają pojednanie. Dlatego, że wyszedłem z założenia, że jeżeli chcemy dowiedzieć się, gdzie są rzeczywiste problemy w tym jedynym kraju Unii leżącym od nas na zachód, z którym my graniczymy, to musimy wziąć pod uwagę te książki, które robią nam niejako na złość, które szukają dziury w całym i mówią, a jeszcze o tym zapomnieliście, a tego nie uwzględniliście. I dlatego najważniejszym chyba pisarzem w tym rozdziale jest Włodzimierz Nowak. Jego książka Obwód głowy. Kiedy pisałem ten rozdział, to poczułem się trochę tak, jakby on tę książkę napisał specjalnie dla mnie i specjalnie do moich rozważań. Jest tam kapitalny, niewielkiej objętości rozdziałek mówiący o dwóch średniej wielkości miasteczkach na granicy leżących Guben-Gubin. Przy czym jedno to jest miasteczko polskie, a drugie to jest miasteczko niemieckie. I to są miasteczka w pewnym sensie laboratoryjne dla procesu zrastania się z Niemcami. To znaczy tam robi się szybciej, dużo wcześniej, dużo sprawniej to, co oba te państwa powinny zrobić i oba społeczeństwa. A także tam widzimy to, co jest absolutnie niezbędne, żeby rzeczywisty proces zjednoczenia nastąpił. To, co jest genialne zupełnie w tej niewielkiej historyjce o dwóch miasteczkach Guben-Gubin, to to, że oprócz dziesiątków drobnych spraw, typu sklepiki, możliwość mieszkania po obu stronach, firm, które tam funkcjonują po obu stronach i tak dalej, jakby granica zostaje rozmyta. Oprócz tego wszystkiego pojawia się projekt wspólnej oczyszczalni. Guben-Gubin to jedyne miejsce na świecie, gdzie gówno niemieckie z polskim się miesza i oczyszcza. Przepraszam bardzo. I to jest, to nam uświadamia, że proces jednoczenia, a więc proces właśnie rzeczywistego zabudowywania mapy, tak, tworzenia narracji, która by wykształciła owe powiązania na mapie, musi uwzględnić wszystko to, co idzie w głąb, a także to, co idzie w górę. W głąb, czyli musi uwzględnić to, co biegnie pod ziemią, rozmaite cieki, wody, rury, ale również właśnie i ścieki, nieczystości. A skoro o tym mowa, no to oczywiście ten proces jednoczenia musi także uwzględnić to, co nazwałem trzecią mapą, a więc to, co jest ponad ziemią i to, co jest związane z klimatem, powietrzem, wiatrami, deszczami, ptactwem i tak dalej. Dlatego ten rozdział jest taki krótki, bo znalazłem pisarza, który jakby wypowiedział istotę tego zagadnienia, żeby mapa pozorna, a więc mapa wynikająca z podpisania dokumentów akcesyjnych, zamieniła się w mapę rzeczywistą, czyli w sieć silnych powiązań Polski z Zachodem, musi powstać infrastruktura dla codzienności, ale w tej codzienności muszą się zmieścić rzeczy nieczyste. Wymienimy jeszcze inne nazwiska. Zaczęłam od wymienienia Andrzeja Szczypiorskiego, a więc od Szczypiorskiego poprzez Stefana Chwina, uwaga, znów Andrzeja Stasiuka, który pojawi się właściwie we wszystkich tych rozdziałach, to Jarosława Marka Rynkiewicza. Państwa, przy czym oczywiście Andrzej Stasiuk ze względu na Deutschland, prawda? Mm-hmm. Podczas gdy w tym rozdziale wschodnim Andrzej Stasiuk ze względu na wschód. Ale spotkamy go jeszcze w Europie Środkowej. Spotkamy go cały czas w trzecim rozdziale. Przepraszam, że ja tak przerywam, ale nadawać właściwe tempo naszemu biegowi. Dobrze. I tutaj rzeczywiście, tak jak pan profesor wspomniał, sięga pan profesor głębiej, bo na przykład rozdział trzeci rozpoczyna pan od Zbigniewa Herberta. Rzadkość, bo poetów zbyt wielu pan profesor nie wymienia. No oczywiście jest i Czesław Miłosz. Tutaj pan profesor cytuje fragment z jego tomu Rowigo. Tak. Nie wiadomo, czy z mięsa, czy z pierza, ku czemu to wszystko zmierza, Mitel Europa niby świeci i gaśnie zupełnie jakby z baśni. I też tak trochę jakby nie Herbert, ale to jednak on. No i właśnie tutaj, jakie dominanty by pan profesor zaproponował? Bo ten wierszyk Herberta jest niesłychanie złośliwy, bo autora Rowigo nieco złościła, a w jeszcze większym stopniu pewnie śmieszyła cała ta narracja o Europie Środkowej jako czymś wyjątkowym. Jemu się wydawało, że samo wyodrębnienie Europy Środkowej ma sens tylko wtedy, jeśli owa Europa Środkowa jak najszybciej wejdzie do Europy jako takiej. Ale rzecz potoczyła się zupełnie inaczej w tym sensie, iż zniknięcie Europy Środkowej, które wynikało po prostu z tego, że nasze państwa Polska, Czechy, Słowacja, Węgry podpisały dokument akcesyjny, oznaczało zapomnienie o tym, skąd myśmy się wywodzili. Więc ten rozdział poświęcony Europie Środkowej, czy południu naszej obecności, naszej mapie biegnącej na południe, ten rozdział rozpoczyna się od pamiętnego eseju Milana Kundery. Był rok 84, to jest w ogóle jakby wzorcowy tekst, jak chodzi o siły oddziaływania. Zachód porwany albo tragedia Europy Środkowej, taki tytuł nosił ten tekst i właściwie on ustawił historię polityczną, geopolitykę i geopoetykę dekady po 89 roku. Bo Kundera powiedział w tym eseju, że Zachód nas zdradził w 45 roku, oddając nas w zamian za spokój, w zamian za to, że Związek Radziecki nie będzie dalej kroczył i jego ekspansja terytorialna się zatrzyma. Więc Zachód dokonał pewnego rodzaju dealu w Jałcie. Tylko że cena za ów deal została zapłacona przez nas, przez mieszkańców Europy Środkowej. Podczas gdy Kundera pisze, myśmy nigdy nie należeli do kultury wschodniej, myśmy nigdy nie byli podobni do Rosjan, myśmy nigdy nie mogli dopasować się do nich. Jesteśmy obcą kulturą dla nich i oni są obcą kulturą dla nas. Dowód według Kundery to są wszystkie bunty, które wybuchały po 45 roku na obszarze Europy Środkowej, czyli 56 rok Polska i Węgry, 68 rok Polska i Czechosłowacja, 70 Polska, 76 Polska, 80 Polska. W związku z tym Kundera mówi, Zachód musi sobie uświadomić, że zdradził swoją siostrę, Europę Środkową, ale też Kundera mówił, że kiedy tylko Europa Zachodnia przypomni sobie o swoich zobowiązaniach względem Europy Środkowej, to Europa Środkowa po prostu do tego Zachodu dołączy i w pewnym sensie zniknie, wnosząc do niej coś niesłychanie wartościowego. Teraz proszę zwrócić uwagę, że tekst Kundery, wspaniały, poustawiał koncepcję polityki zagranicznej po 89 roku. Co bowiem się dzieje od tego momentu, kiedy następuje upadek muru berlińskiego, komunizmu, Związku Radzieckiego i tak dalej. Otóż państwa, które wchodzą w skład owej Europy Środkowej, zgłaszają gotowość wejścia do Unii i 14 lat później podpisują dokumenty akcesyjne, stając się członkami Unii i tym samym jakby likwidując, wycierając na mapie Europę Środkową. Wszystkie poważniejsze powiązania, które po 89 roku powstały pomiędzy Polską, Czechami i Węgrami, były niejako podyktowane przez Kundera, pozwolę sobie się przypomnieć, że najpierw powstał Trójkąt Wyszehradzki, później to zostało wzmocnione przez umowę dotyczącą współpracy gospodarczej i wtedy właściwie nazwa Europa Środkowa zostaje po raz pierwszy użyta w oficjalnych europejskich dokumentach. Teraz na czym polega problem? Kundera podarował nam piękny mit, który składał się z kilku wspaniałych wmówień, za które dzisiaj płacimy potworną cenę. Po pierwsze, Kundera pozwolił nam wierzyć w to, że jesteśmy do gruntu europejscy. Jesteśmy nawet bardziej europejscy niż sama Europa Zachodnia, która zapomniała o czymś tak istotnym i to jest po drugie, jak kultura. Tylko na obszarze Europy Środkowej przekonuje Kundera, a później za nim Miłosz, Herbert, wielu innych pisarzy. Tylko na tym obszarze kultura jest zjawiskiem prawdziwym. Jest czymś, co się ludzie angażują w pełni. Tylko tutaj słowo prawda, piękno, dobro jest traktowany jako rzeczywisty desygnat czegoś, za co warto walczyć, oddać życie, pójść do więzienia. Tylko tutaj ludzie traktują kulturę jako obszar rzeczywistej ekspresji, a więc nie jako zbiór sztucznych form. I to jest druga sprawa. Trzecia. Komunizm był czasem, który przeczekaliśmy i który w ogóle nie miał na nas wpływu. Pozostaliśmy tacy, jacy byliśmy przed 1939. Po czwarte, ta Europa Środkowa jest obszarem przede wszystkim mieszczańsko-miejskim. I potem, jak się okazywało, rok po roku, zwłaszcza od momentu wejścia do Unii, trzeba było krok po kroku wycofywać się z tego, uświadamiać sobie, jak wiele w tym jest nieprawdy i złudzeń, jak żmudnej, trudnej i bolesnej pracy trzeba, abyśmy sobie uświadomili, że narrację o Europie Środkowej trzeba zbudować jeszcze raz. Po pierwsze, jak wynika z kapitalnych książek Andrzeja Stasiuka, to tutaj on się tak naprawdę pojawia na dobre. Europa Środkowa nie ogranicza się do trzech państw, bo to, co zaproponował Kundera, jest pewnego rodzaju podarunkiem bożonarodzeniowym dla kartografa. Trzy państwa, cztery od momentu, kiedy Czechosłowacja się podzieliła na Czechy i Słowację, jasno wytyczone granice, wszystko się zgadza, można to bardzo precyzyjnie wyrysować. Stasiuk mówi, jeżeli ty, Milanie, byłeś taki mądry, że wyciąłeś sobie z dawnego państwa CK Austro-Węgry raptem cztery organizmy, no to ja upomnę się o historię nieco bardziej skomplikowaną i Stasiuk mówi, do tego trzeba dodać kawałek Białorusi, kawałek Ukrainy, oczywiście Rumunię. Trzeba uwzględnić w związku z tym wszystkie dawne państwa wchodzące w skład Jugosławii. Trzeba uwzględnić Albanię. I wtedy okaże się, że Europa Środkowa to nie jest obszar mieszczańsko-miejski, tylko to jest obszar przede wszystkim peryferyjno-plebejski. I to jest pierwsza bardzo wyrazista korekta. Tak, mamy do czynienia z rozpaczą kartografa. Rozlazły, rozlewający się obszar, nie mający swoich ostrych granic, na którym ludność przełazi z miejsca na miejsce, więc nic nie jest stałe, wszystko jest jakby w ruchu. I wreszcie to jest obszar, którego mieszkańcy patrzą na zjednoczenie z Europą jako kolejną, trzecią już w niezbyt długim czasie kolonizację. Pierwsza kolonizacja została dokonana przez Habsburgów, druga kolonizacja to była kolonizacja komunistyczna, a trzecia to była kapitalistyczno-europejska. Ludność tego obszaru tak na to patrzy, ponieważ to, co do niej dociera, nie jest wyłącznie zbiorem dobrych rozwiązań, lecz przede wszystkim rozmaitych form nakazów, zobowiązań, a także, jakbym dodał do narracji Andrzeja Stasiuka, rozmaitych sposobów zawstydzania. Tak oto Europa Środkowa okazała się pewnego rodzaju wmówieniem, fantomem. Mapa została przez Stasiuka podarta, a to, co staje przed nami, to jest obowiązek stworzenia nowej opowieści, takiej, która by powiązała owe obszary biegnące od Wilna przez Warszawę, kawałek Białorusi, Ukrainy, aż do samego dołu, czyli do Półwyspu Bałkańskiego. Trzeba to na nowo powiązać, czyli trzeba stworzyć nową narrację Europy Środkowej. Ona powinna uwzględnić po pierwsze naszą przeszłość komunistyczną. Każdy, kto będzie ją wypierał, prędzej czy później doczeka się najazdu zombie. Tak, to znaczy wstaną te upiory, przyjdą i zaczną nas kąsać. One będą mówiły, to było nasze życie. To musi zostać uwzględnione. Dalej nie wolno sobie wykroić po prostu trzech czy czterech państw, tych najlepszych. Każde z tych państw ma piękne miasta. Kraków, Lwów, Bratysława, Praga, Budapeszt. No kto by nie chciał poruszać się po takiej Europie Środkowej? Tylko problem polega na tym, że Europa Środkowa to jest Babadak. Bo kto wie, gdzie leży Babadak? Więc wiemy już, czego nie wolno zrobić. Bo w przeciwnym wypadku zawsze na samym końcu będzie to, co się stało. To znaczy rozpad mapy. Bądźmy sprawiedliwi i wspomnijmy, że pan profesor w tym rozdziale umieszcza również ponownie Stefana Chwina, ale także Pawła Hulego. O, tak. i na przykład Krzysztofa Wargę oraz Mariusza Szczygła. I tak, no, dodaję także jeszcze Krzysztofa Rzeszewskiego, który wydaje mi się bardzo istotnym budowniczym Europy Środkowej. Mimo, że on gdzieś tam na pograniczu północno-wschodnim buszuje. Właśnie na pograniczu, prawda? Właśnie na pograniczu. Krzysztof Rzeszewski, który pracuje na tamtym obszarze, posługuje się konsekwentnie terminem pogranicze, a nie kresy. To jest obszar, który łączy, kresy odcinają. Pogranicze to jest obszar, na którym kultury się ze sobą zlewają, wymieniają, przyjmują taką postać mieszaną, nieczystą. Na pograniczu wszyscy jakby jesteśmy wielorasowi, prawda? Podczas kresy podkreślają z uporem dla każdych peryferiów imperialnych, podkreślają znaczenie czystości, odrębności, przedziałów, wyrazistych granic. Więc tutaj ta koncepcja Krzysztofa Rzeszewskiego jest dla mnie niesłychanie istotna, tym bardziej, że on mówi, nie da się zbudować Europy Środkowej, która wyprze się tych swoich najstraszniejszych ziem. Dopóki Europa Środkowa funkcjonuje jako taki obszar spowolnionej historii, takiej historii łagodnej, to tworzymy pewną idylę, za którą prędzej czy później znowu zapłacimy rozmaitymi formami kryzysu. Dobrze byłoby też sobie uświadomić, że kilka lat temu publikował wstrząsającą książkę właśnie o tym obszarze Timothy Snyder. I tytuł tej książki Skrwawione Ziemie doskonale oddaje jakby specyfikę tego obszaru. Znaczy to jest obszar, który musi pamiętać o tym, że jest przesiąknięty krwią. Panie profesorze, pan profesor Przemysław Czapliński na czele peletonu i naprawdę musimy bardzo przyspieszyć przed metą. Odbijamy na północ. Północ to jest jedna z najwspanialszych przygód, która się wydarzyła w polskiej literaturze. W połowie lat 80. literatura, nie tylko literatura zresztą, zaczęła proponować nam swego rodzaju reorientację mapy. A co by było gdybyśmy zaczęli postrzegać samych siebie nie jako obowiązkowych mieszkańców osi wschód-zachód. I teraz na początku tego okresu, tak jak powiedziałem, prym wiodą stereotypy. Te stereotypy przedstawiają przede wszystkim wizerunek społeczeństwa, które żyje dostatnio. Skandynawia to równoważnik życia bogatego. To jest właśnie to, o czym mówiłem. Wyobraźnia potrzebuje niewiele. Narracja jest zawsze jak taki nienasycony smok, który pożre dowolną ilość opowieści mniejszych, cząstkowych. Więc chwilę później zaczęło się konkretyzowanie tego, gdzie kto mieszkał, z czego żył, jak wygląda procedura zameldowania, czy trudno dostać telefon i tak dalej. Otóż te szczegóły zaczęły układać się w głębszą opowieść, która odpowiedziała nie majętność jest istotą życia na północy, ale równość. Bardzo ciekawa jest pod tym względem na przykład powieść Grażyny Plebanek Przystupa o służącej, która wyjechała z Polski i dokładnie tak samo jak sprzątała domy w Polsce, tak robi to i w Szwecji. Ale ona sama orientuje się w pewnym momencie, że zajmowanie tego samego miejsca w hierarchii społecznej nie oznacza, że znalazła się w takim samym społeczeństwie, że istotą życia północnego modelu jest równość. Tak jakby podstawa, najważniejsza treść struktury społecznej. To jest to, co wiąże. Ale jeszcze późniejszy etap pokazuje nam, że istnieje pewien warunek owej równości. Nie byłoby ani tej majętności, która wynika z równości, ani samej równości, gdyby nie zaufanie społeczne. I to jest ten moment, na który znowu, tak jakbym czekał, tak poczułem się, kiedy przeczytałem fragmenty rozmaitych książek reporterskich Macieja Zaremby. Otóż to zaufanie wyłazi z życia w Skandynawii wtedy, kiedy pojawia się kryzys. To jest moment, w którym wcale nie następuje natychmiastowe autodafé, tylko następuje wspólna debata. Debata nad możliwością ustalenia, korekty i wprowadzenia jej w życie. Istotne jest oczywiście to, co Maciej Zaremba odkrył, rozmaite aberracje owego życia równościowego, jak na przykład to, że w Szwecji człowiek psychicznie chory odpowiada za swoje czyny tak, jakby był w pełni sprawny umysłowo. Ale równie istotne jest to, że trzy jego reportaże doprowadziły do debat parlamentarnych i do wprowadzenia bardzo konkretnych korekt w ustawodawstwo. Dlaczego powiedziałem, że ten moment był dla mnie niesłychanie istotny, że był dla mnie jak podarunek? Dlatego, że to jest ten moment, kiedy wiele rzeczy można próbować podpatrzeć i przywieźć, zastosować w Polsce. Ale nie można przywieźć z obcego kraju zaufania. Nie można rozładować w Gdyni przywiezionego w kontenerach zaufania i rozwieźć pociągami po całej Polsce. To, co najważniejsze w każdej z tych wypraw, które przedsiębrałem razem z pisarzami, to było dotarcie do tego momentu, w którym dalej nie da się już jechać. Nie dlatego, że nie ma już mapy, tylko dlatego, że oto dany pisarz odkrywa samoświadomość. To znaczy odkrywa wreszcie tę samą wiedzę, z którą może wrócić do naszego kraju i do naszego społeczeństwa. I z północy pisarze wrócili z taką bardzo prostą, a zarazem niesłychanie istotną opowieścią. A mianowicie, że żeby przymierzyć się do obecności na osi północ-południe, żeby przytulić się do Skandynawii, żeby w jakikolwiek sposób uważać się za społeczeństwo podobne do skandynawskiego, musimy wypracować sobie nie odpowiednio wysokie PKB, tylko musimy musimy zacząć od tej tkanki łącznej, jaką jest zaufanie społeczne. Warunkiem równości jest owo zaufanie, a dopiero zaufanie i równość mogą doprowadzić do podwyższonego PKB. Każda inna droga będzie drogą, która prowadzi do rozrywania powiązań społecznych, a nie do wiązania społeczeństwa. I tak oto podróż na północ dobiegła końca. A bagaż, który celnik łaskaw był sprawdzić w Gdyni, to również bagaż Doroty Masłowskiej, Bronisława Świderskiego, Zbigniewa Kruszyńskiego. I tak podróż dobiegła końca, czyli wracamy do początku naszego spotkania, czyli do rozdziału 5, który znajdą Państwo samodzielnie w książce pod tytułem Poruszona mapa. To ja bardzo dziękuję. Pan profesor Przemysław Czapliński, jutrzejszy jubilat, był naszym pierwszym dzisiaj gościem w studiu Radia Poznań. Dziękuję bardzo. Magazyn bardzo kulturalny. A w Gdańsku? W Gdańsku w Teatrze Miniatura, dzisiaj wieczór premiery, w teatrze, który jest teatrem w zasadzie dla młodszych widzów, natomiast ta premiera, jak domyślamy się, dla młodzieży, jest z nami ojciec Wacław Oszajca. Dobry wieczór. Dawno nie słyszeliśmy się, proszę ojca Wacława. Panie redaktor, to prawda. Przecież wspominam sobie dnie i noce tutaj, zwłaszcza te czerwcowe. To były czasy. Oj tak. A tymczasem ojciec poeta napisał tekst, na podstawie którego powstała sztuka. No, dosyć skomplikowana figura. Oczywiście nie ojca poety, figura myślowa, którą właśnie zaprezentował. 85,5 kilo mojej figury. Gratulujemy. Tak. Ojciec poeta raczej nie pisze sztuk teatralnych. Wolał mówić, że to jest właściwie poemat poetycki rozpisany na rolę. To jest moja chyba jednak pierwsza rzecz w teatrze. Żywego planu. Nawet były z tym kłopoty, ponieważ ja jestem przyzwyczajony do pisania do gazet, nawet do radia powiedzmy. Felietonów, esejów. Tak. No właśnie, jeszcze do teatru dodajmy, kojarzonego z teatrem lalkowym i ten spektakl, którego dzisiaj premiera miała miejsce w Teatrze Miniatura, też jest w jakimś stopniu spektaklem lalkowym. Dla mnie było też to zaskoczenie. Wydawało mi się, że to jest rzecz tak poważna, że lalki tam nie mają nic do roboty. Ale przekonał mnie reżyser, pan Tomasz Kaczorowski. I myślę, że to był dobry pomysł. Ciągle reżyser czegoś tam ode mnie się domagał. Coś mu tam wiecznie nie pasowało. Ale dzięki temu powstała rzecz nie tylko moja. Autorami tego przedstawienia będą oczywiście aktorzy, będą lalki, ale również i reżyser. I to mnie bardzo ciekawi, taka zespołowa robota. Pewnie w teatrze no, tak zawsze jest, ale jak się ma tekst historyczny, nazwijmy, zamknięty już jakoś, no to ma się mniejszą swobodę. A to jak się ma żywego autora, to jednak jest szansa na to, żeby to było bardziej wielopłaszczyznowe niż tak, kiedy pisze pojedynczy człowiek. Na dodatek lalki są drewniane i tutaj akurat to koresponduje z głównym bohaterem, mistrzem Jakubem, który przecież jest rzeźbiarzem. Pracuje w drewnie. Następnie sama inspiracja do napisania tego materiału, pierwotnie dla radia zresztą, wzięło się stąd, że będąc kiedyś w Gdańsku, zeszedłem do Bazyliki Mariackiej, no i łażąc tak, patrząc to na to, to na tamto, poszedłem dla pięknej Madonny, co prawda, ale zajrzałem do kaplicy 11 tysięcy dziewic, bo mnie zafrapowało samo wezwanie tej kaplicy, 11 tysięcy dziewic i to jeszcze męczennic. To jest coś. No więc dziewic tam żadnych nie znalazłem w tej kaplicy, ale znalazłem grupy ukrzyżowanie. Jan, Maryja i Jezus na krzyżu. Te dwie postacie mnie mniej zainteresowały, ale od tego krzyża, od Jezusa nie mogłem oderwać wzroku. Jest coś takiego, pani redaktor, że czasem się spotka jakiegoś człowieka i ten człowiek później za nami chodzi. Moja uczennica na przykład jeszcze z Lublina, Ala Żurek, dzisiaj już mogę nazwisko powiedzieć, zmarła na raka i chyba kilkanaście lat nosiłem w sobie ją. Ona się domagała ciągle, żebym napisał, a nie wiedziałem jak to zrobić. Dopiero kiedy byłem na spotkaniu autorskim z Różewiczem, wtedy mi olśniło. Myślę, to trzeba tak jak Różewicz. Mianowicie nie silić się na robienie literatury, tylko po prostu reportaż. Jak najmniej słów, jak najmniej emocji. To się nie dało tak do końca, ale powstało. I tak samo jest z tym Nie wierzę w śmierć. Po prostu, że tak powiem, Pan Jezus wychodził za mną ten tekst. Nie wierzę w śmierć. Tytuł oryginalny tekstu, przepraszam, ojca poety, na marginesie oczywiście. oczywiście jesteśmy w życiu prywatnym na ty. Ale i może wrócimy do tego. Żeby dramaturgia była bardziej urozmaicona naszego spotkania, więc w Wacławie, w Wacku. Zacząłeś już opowiadać historię rzeźbiarza Jakuba, ale historia no, z jednej strony może jest i piękna, ale z drugiej jest absolutnie przerażająca i chciałabym w to wierzyć, że to jest tylko legenda. Legendy lubią takie wątki, powiedziałabym, z gatunku horror. Tak, nawet jak dowiedziałam się, że to mają być dzieci, to pomyślałam sobie, pewnie to trochę nie tak. Ale z drugiej strony pamiętam to, co napisał Betterheim na temat bajki i baśni. A mianowicie twierdzi on, że baśń, nie bajka, to jest właściwie opisanie rozwoju osobowego człowieka. Mianowicie taki schemat jest baśni, że najpierw ten bohater musi pokonać w sobie pragnienia, powiedziałbym, naturalne, fizjologiczne, jak głód, brak snu, on musi iść ileś tam kilometrów. Spotyka smoki, oczywiście inne przeszkody. To następny etap, nawet końcowy. Później przychodzi kolej na takie zmaganie się natury psychicznej, ale i zachwyt, i marzenie, i nadzieja, ale z tym wszystkim też musi się uporać człowiek, żeby dojść do następnego etapu, do świata duchowego. To, co wspomniałaś. Te wszystkie duchy, te wszystkie przerażające rzeczy, ale też i te pociągające, no ta królewna na szczycie góry. Żeby dojść do tego celu, on musi przejść przez te wszystkie doświadczenia, co nie jest łatwe. Z jednej strony jest zachwycające, z drugiej strony jest niszczący człowieka. Natomiast bajka, taką rasową, typową bajką jest Dziewczynka z zapałkami. Ponieważ ona się kończy nonsensownie. Dziewczynka umiera, ludzie obojętnie przychodzą, ktoś tam z litości mówi, no zamarzła, coś tam takiego, nie? Ale wtedy sobie pomyślałam, zaraz, czy rzeczywiście ja mam uwierzyć tej bajce, że tak się życie kończy? Stąd w tej mojej sztuce, w tym naszym przedstawieniu, próbujemy wyjść poza sam fakt śmierci pojmowany jako unicestwienie. Jako w gruncie rzeczy nonsensowne wydarzenie, nie niosące w sobie żadnego przesłania, żadnej nadziei. Nie jest to odpowiedź na to pytanie, które drąży każdego z nas, tak myślę, no jak to z tą śmiercią jest. Ale nadal nie wyobrażam sobie, jak wygląda ta sztuka dla starszych dzieci, czyli młodzieży. Rozumiem, że jest jakiś węzeł fabularny. Samo przedstawienie jest oparte na legendzie, którą w Gdańsku zna każdy, kto sięgnął po jakikolwiek przewodnik po Bazylice Mariackiej. Są różne warianty tej legendy. Jest jakaś ze szczęśliwym zakończeniem? Moim zdaniem jest to szczęśliwe zakończenie. Ale, proszę zostać z nami, bo zaraz państwo usłyszą. Możemy się sprzeczać. Natomiast jak idzie treść w tej legendę. Otóż był mistrz rzeźbiarski, Jakub Ów, który dostał zamówienie na wyrzeźbienie pasji Pana Jezusa. Próbuje i z tej, i z tamtej strony, nic mu to nie wychodzi. Nie potrafi oddać przeżycia śmierci w tej figurze. Przypomniał sobie, że jego mistrz mu mówił, że dotąd, dopóki nie zobaczy, nie będzie towarzyszył człowiekowi umierającemu, to nigdy nie będzie w stanie przedstawić śmierci. Córka w międzyczasie zakochuje się w jakimś przybyszu do Gdańska. Kiedy ma dojść chyba do zaręczyn już, mistrz tego narzeczonego od swojej córki prosi, żeby był modelem. Sami udają się do pracowni. Noc niespokojna, córka coś tam przeczuwa. Rano biegnie do pracowni, zagląda przez okno, bo drzwi były zareglowane. No i widzi dwóch swoich narzeczonych, obydwaj na krzyżu. Bo mistrz ukrzyżował tego swojego przyszłego zięcia. No i odwzorcował go w tym krucyfiksie. A obok leży też martwy ojciec. Bałem się tego, jak to będzie z dziećmi, ale jak pomyślałem, jakie są horrory w bajkach, nie? No choćby ta o Jasiu i Małgosie. Babcia w brzuchu wilka w czerwonym kapturze. I gajowe. Powiedziano mi jednak, że potraktują to przedstawienie jako takie wyjście do dyskusji na temat nie tyle śmierci, co życia. Żeby jednak śmierć umiejscowić w ciągu życia, a nie jako wydarzenie osobne, które kładzie kres. I myślę, że to jest dobry zamiar, bo trochę nam się spłaszczył światopogląd. Bo naprawdę niekoniecznie człowiek musi być religijnym człowiekiem. Leszek Kolakowski o tym mówi. Żeby dopuścić możliwość istnienia życia po życiu. Przy tych osiągnięciach nauki. Czy ktoś dzisiaj może powiedzieć, że coś jest niemożliwe? ale są inne osoby. Tam jest nie tylko jedna śmierć. W każdym razie w tej sztuce jest sporo wątków, które nie są wcale dokończone. Wspomniałeś o tych figurach i dopiero po opowiedzeniu tej historii pomyślałam, że to drewno, te figury w drewnie tutaj są bardzo przydatne. To tak jak mamy w tradycji rzeźby ludowej, choć nie tylko. Mianowicie frasobliwy Pan Jezus. W malarstwie również. Ja nie pamiętam autora, ale w Tretiakowskiej galerii obraz, potężny obraz Jezusa na pustyni. Jezus, taka potężna, ciężka bryła. Widać, na tym człowieku wisi cały świat. I pod spodem podpis, portret zmęczonego człowieka. W pierwszej chwili mnie to zdenerwowało, no bo to jest zakłamanie. Tak. Ale z drugiej strony pomyślałem, a może tak trzeba? A może najpierw trzeba dostrzec to drewno, czyli tego człowieka, a dopiero później szukać Boga. I po latach utwierdzi mnie w tym przekonaniu nie kto inny, ale Miłosz. W traktacie teologicznym mówi, że człowieka zbroconego krwią nazwać Bogiem, to trzeba szaleństwa. No i jego komentarz do jego własnych słów to najlepszy dowód na to, że nasz gatunek sięga po niemożliwe. I myślę, że właśnie z jednej strony cała powaga teatru, ale i urok, nie w ogóle sztuki, myślę, że i nauki też, to jest to sięganie po niemożliwe. I ciekawbym był, jak zafunkcjonuje to, co się robi, no bo każda praca jest po to, żeby coś powodowała w ludziach. To ja bardzo dziękuję. Ojciec poeta Wacław Oszajca, cieszę się, że pojawił się pretekst, żeby znowu spotkać się. Dziękuję i polecam się na zaś. A za moment, mam nadzieję, zastuka do drzwi mojego pokoju, tu przy Myśliwieckiej, dyrektor Teatru Miniatura w Gdańsku. Magazyn bardzo kulturalny. Słyszą Państwo? To za oknem to Myśliwiecka 357, a nasz gość to, jak wspominałam, dyrektor Teatru Miejskiego Miniatura Romuald Wicza-Pokojski. Dzień dobry, wieczór. Więc tego typu duet powołałeś do życia. Jak to się stało i jakbyś określił te relacje? Ojca, jezuity, autora tekstu i dramaturga, reżysera Tomka Kaczorowskiego. No, jest to oczywiście z głębokiej wiary w siłę dialogu. Ja myślę, że rolą teatru jest też dialog nie tylko na scenie, ale dialog twórców, ponieważ poza całym tym aspektem związanym z wiarą, z zrozumieniem śmierci, też właśnie w kontekście wiary, to jest to również pytanie o granice w sztuce. To znaczy, jak dalece artysta dla tworzenia swojego dzieła, żeby to dzieło było jak najbardziej poruszające, wyzwalające emocje, jak daleko artysta może się posunąć. To jest oczywiście tutaj bardzo ekstremalny punkt. Ale podczas tworzenia tego spektaklu dochodzi do dialogu osoby, która jest głęboko zanurzona w wierze. Jest osobą już bardzo dojrzałą, z bardzo młodym mężczyzną, który tej wiary swojej nie manifestuje. Nawet mówi o niewierzeniu. Ja mogę mówić z mojego punktu jako pewnego arbitra całego zdarzenia, jakim jest spektakl Nie wierzę w śmierć. Znaczy dla mnie jak gdyby wrażliwość jest jedna, jeżeli chodzi o reżysera i o autora. Drogi dojścia są odmienne. I to działanie jak gdyby na styku, spotkanie tych dwóch dróg jest dla mnie równie interesujące. I co ja akurat widzę już w spektaklu, znaczy jak rozmawiamy, to jeszcze jestem na tym etapie obserwacji tego, jak dzieło powstaje. I dostrzegam to, jak elektryzuje w samym spektaklu podejście z tych dwóch różnych stron, ale cały czas to jest oczywiście może truizm, może zbyt duże słowo, ale jego potrzebuję użyć teraz. Dochodzenia do prawdy. Oczywiście trochę nie wiemy, jaka jest ta prawda, no więc dla mnie jest to duża radość z możliwości spotkania osoby głęboko wierzącej i osoby niewierzącej. Teraz trochę powiem Stanisławem Lemem. Stanisław Lem w jednym ze swoich opowiadań powiedział, że nauka jest po to, żeby objaśniać świat, ale pogodzić ze światem może tylko sztuka. I dzisiaj, kiedy myślę, że jest bardzo ważne to, żebyśmy szukali zgody. Oczywiście nie chodzi o to, żebyśmy wszyscy się trzymali za ręce i wokół, nie wiem, chodzili jakiegoś ogniska, ale ponieważ potrzebujemy zrozumienia dla siebie samych. A gdzie znaleźć to zrozumienie? No właśnie w dialogu. W jakim dialogu? Nie w dialogu popleczników, czyli tych wszystkich, którzy myślą dokładnie tak samo jak my, tylko właśnie dialogu osób po dwóch krańcach stołu. To tak, jeżeli mogę powiedzieć o tym, dlaczego właśnie to spotkanie. Tu jeszcze jest oczywiście dodatkowa rzecz, która jest też istotna akurat dla Miejskiego Teatru Miniatura, teatru, który stara się być też w dialogu akurat z młodym widzem. Tutaj akurat spektakl jest adresowany do młodzieży, czyli tych młodych dorosłych. To jest takie określenie, którego też lubimy używać. Otóż to, że tutaj jest spotkanie młodego z osobą wyjątkowo już dorosłą. I tutaj też nie ma różnicy w postrzeganiu rzeczywistości, znaczy w tym, żeby móc starać się, żeby ona była lepsza. A nie obawiałeś się, że to zbyt delikatna materia dla młodego dorosłego? A może właśnie dla dorosłego dorosłego jest to temat bardzo drażliwy, a może jeżeli ktoś jest na początku drogi, to zupełnie inaczej może sobie to w głowie układać. Dla mnie to jest bardzo bolesne i trudne i przerażające, to powtórzę to słowo. Nagrywamy 1 listopada, więc ten poziom refleksji, proszę go zrozumieć, jest spotęgowany i to przywoływanie cytatów tych, o których pamiętać warto, jest też chyba uzasadnione, więc dlatego przywołam teraz Janusza Korczaka, który powiedział, nie ma różnicy między dzieckiem a dorosłym. Znaczy, jeżeli można mówić o tym, czym się różnimy, jeżeli w ogóle jest mowa o różnicach, to że różnimy się tylko doświadczeniem. Czyli to, co możemy ofiarować młodym dorosłym, to jest to, co my doświadczyliśmy. Znaczy nasza refleksja na temat naszego doświadczenia. Czy mam obawy? Oczywiście, że mam obawy. Ale to są obawy, które towarzyszą każdemu spektaklowi bez względu na to, kto jest jego adresatem. Bo znowuż rozmawiamy o twórczości, czyli właściwie o tym, co sobie wyobrażamy, a później to konfrontujemy. I jak z tej konfrontacji wyjdziemy, to dopiero o tym nam powie premiera. Natomiast sądzę, że moim zadaniem jako dyrektora teatru jest podejmować ten trud, ponieważ staram się ciągle nie zapomnieć o swojej młodości, o swoim dzieciństwie i o tym, jak ważne dla mnie było to, żeby rozmawiać ze mną o tematach, które są istotne, które elektryzują nie tylko mnie jako dziecko. Ja oczywiście jako dziecko mogłem myśleć naiwnie o wielu sprawach do dziś. Prawdopodobnie mam tą przypadłość, że myślę naiwnie o wielu sprawach, ale zależało mi też na tym, żeby nie unikać tematów żadnych, nawet tematu śmierci. Tutaj oczywiście ta śmierć jest znowuż pewnym, tak jak mówię, pretekstem do rozmowy. Tytuł spektaklu jest Nie wierzę w śmierć. Paradoksalnie. Paradoksalnie, tak. Ale od razu w głowie powstaje za tym to, jak to? Jak to? Nie wiem. Jedyny pewnik. Ale znowuż tym razem z żyjących z zespołu Ballady i Romanse, taki jeden utwór, w którym jest, że śmierć jest tak samopewna jak życie przed nią. Więc jednym zdaniem to tak, mam obawy, ale uważam, że nie ma tematów tabu, że należy rozmawiać o wszystkim, bo tylko rozmowa jest w stanie coś rozjaśnić. Bardzo dziękuję. To Romuald Wicza-Pokojski, dyrektor Teatru Miejskiego Miniatura w Gdańsku z wizytą w Warszawie 1 listopada. Tak złożyło się, że w różnych kontekstach, ale jednak w tym wydaniu magazynu otwierającym listopad rozmawiamy cały czas o przecięciu, o przecięciu wertykalnego z horyzontalnym, pionowego z poziomym. Zaczynaliśmy od tej relacji wschód-zachód, północ-południe, no i teraz życie i śmierć. Poziome i pionowe przecięły się w tym wydaniu magazynu. Dziękuję Ci za pomysł, żeby taką właśnie premierę na początku listopada 2017 w tym teatrze dla młodych dorosłych zaproponować, przedstawić, pokazać. To tak kończymy już dzisiaj. Jeszcze poprosiłam Cię o muzykę do tego spektaklu. To jest muzyka autorstwa Miłosza Sienkiewicza. No posłuchajmy. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia niebawem. Magazyn bardzo kulturalny.